zboram boieviți, hai neică și noi la joc, să nu ne lăsăm deloc. Hai neicuță și noi doi, să jucăm ca pe la noi, să jucăm ora pe loc, să nu ne lăsăm deloc. Ține cu ora doi bătaie și mă lăsați să moaie și la stânga și la deapă, nu lăsați să plece mata. Ho! Una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. Ho! Una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. He-he-he. Aua, aua, aua. Ora să rupă, joacă fata și-o sărută, sărută de două ori, care cămașe cu flori. O sută cu mâna ei, joacă-o bine, măi Matei, joacă-o bine, măi Matei, și strigă-o ca pe la noi. Eu sună, eu-s două, eu-s 49, juca sârba ca la gor, să se audă până doi, sârba ca noltenia, să ducă pomina. Ho! Una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. Ho! Șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi. Au, au, au, au, au, au.